Jag har lagt av min lur. Ingen vet var vi är. Det var länge sedan jag drack champagne. Sjön ligger blå, så blå som din blick. Jag ska ta med mig det när jag går. Gjort och förbi, en helt annan tid. Då bodde vi på landet. Inget gott kan någonsin dö. Jag ska ta med mig det när jag går. Fjärran det hörs signal från ett tåg. Var än du var, var helst du går, vinka farväl. Långt bortom allt, du flyger fri. Alltid för dig, för alltid din. Precis som förr i tiden. Vi somnar på din brors altan. Jag ska ta med. Jag levde mest och var mest allén. Jag slet ut korten i min lek. Jag ska ta med mig det när jag går. Lekande barn, nu gör vi kväll. Främlingar sjunger på vår tomt. Det må finnas mer än kött och ben. Allt du har kärt är allt du har. I ett land finns en stad. I den staden ett hus. I det huset finns en kvinna. I den kvinnan hjärtat jag har kärt. Jag ska ta med mig det när jag går.